Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Vandaag in het programma Jos van Westing, zakenman en actief voor Israël, aangesloten bij Christenen voor Israël Internationaal en door de Yom Kippur-oorlog zit hij hier. Althans, dat zijn de woorden van Jos. Wie hij is, wat hij doet en wat de Yom Kippur-oorlog hierin speelt, dat gaat u in dit uur horen. Manishma Jos. Metsuyan, Tuda, Hakol Beseder. Goed om te horen. Jij spreekt een klein beetje Hebreeuws, of niet? Ja, ik heb het wel geleerd, maar dat is meer dan 40 jaar geleden op de Ulpan. En als je het niet meer gebruikt, dan raak je het ook weer kwijt. Hè? Okay. Nou, dus, we gaan daar zo meteen even over praten, want ik hoor alweer dingen die we vooraf niet wisten van je. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje bemoedigd. Ik heb eigenlijk weer eens een Hagenees in de studio. Ja. Ben je een Hagenaar of een Hagenees? Ik ben een nette Hagenaar uit het Benoordenhout. Althans, daar ben ik geboren en min of meer getogen. Ik heb ook op kostscholen gezeten. Dus dat is een altijd gewoond wel in Den Haag? Behalve als ik op kostschool zat, inderdaad. Dan was ik natuurlijk niet in Den Haag. En hoe komt het dat jij op kostschool hebt gezeten? Mijn ouders hadden een bedrijf in de Hoytemastraat. En die hadden het heel erg druk daarmee. En ik was een nakomertje. En voor mijn moeder werd het allemaal een beetje te veel. Dus op die manier werd ik eigenlijk een beetje uit huis geplaatst. En toen ben ik in Amersfoort terechtgekomen. Was je ook lastig of dat niet? Nee, integendeel. Nee, maar het was puur praktisch. Weet je, zo ging dat. Alle focus was gewoon op het bedrijf, omdat dat moest en hoeveel kinderen voor de centjes zorgen. Waren er thuis? Ik heb 5 broers, waarvan 4 boven mij. En jij was de enige die uit huis werd geplaatst? Nee hoor. Uiteindelijk zijn ze allemaal op kostschool geweest. Ik ben oorspronkelijk Rooms-Katholiek. En dat was een beetje ook een soort status in die tijd. Hè? Je ging niet naar Cambridge of Oxford, maar je ging wel naar een degelijk Rooms-Katholiek kostschool. En daar ben ik dus ook een slachtoffer van, zeg maar. Je zegt de slachtoffer. Ja. Maar daar ben ik toch wel even nieuwsgierig van. Ik ga niet vragen over misbruik of zo. Dat heb ik nooit meegemaakt. Okay. Nee. Maar hoe heb jij ervaren dat je uit huis werd geplaatst? Omdat je ouders te druk waren met andere dingen? Ja, dat ga je achteraf allemaal bedenken. Als kind ben je geneigd om dingen gewoon te accepteren zoals ze zijn. En dat doe je dan ook. Achteraf heb ik ook altijd gezegd van ik wil mijn kinderen dit nooit aandoen. Ik heb ook wat minder band met mijn ouders dan mijn vrouw bijvoorbeeld. Omdat je ziet gewoon het verschil. Hè? Er is toch een soort kortsluiting. Niet dat er problemen ooit waren, maar je mist een stukje liefde. Nou heb ik begrepen dat jouw ouders veel meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dat hun huis is gebombardeerd. Ja, klopt. Ja. En ze hebben nogal wat. Zijn ze verkast in die tijd? Ja, Ja, ze zijn begonnen in de Theresiastraat, ook met een bedrijf. Hadden daar een woning boven. En dat is per ongeluk gebombardeerd door de Engelse notabene. Dat was op het eind van de Tweede Wereldoorlog. En door een navigatiefout is een heel stuk van Zuiderhout toen weggebombardeerd. Was oorspronkelijk bedoeld voor het Benoordenhout, want daar was het SS-hoofdkwartier. Dus mijn ouders stonden inderdaad met 4 kinderen op straat. Het enige wat ze over hadden was een kinderwagen. En ze moesten, ik meen 16 keer van huis naar huis om een dak boven hun hoofd te hebben. En daarna kregen ze een vast huis, zeg maar. Maar dat was een paar jaar later. Denk je dat dat ook invloed heeft gehad op hun houding naar jullie, bijvoorbeeld? Met alles wat er in de oorlog is meegemaakt? Nou, in ieder geval wel zodanig dat mijn ouders heel hard hebben moeten werken om alles wat ze kwijtgeraakt waren, om dat weer opnieuw op te bouwen met helemaal nul, met niks. En mijn vader, die was een doorpakker en die ging elke dag naar het kantoor van de Marshallhulp om te vragen of hij een pand kon krijgen ergens om zijn bedrijf weer voort te kunnen zetten. En uiteindelijk kreeg hij een pand op het Van Hoytemaplein toegewezen, wat van een SS'er geweest was. En daar is hij begonnen met bijna niks. We hadden magazijnstellinkjes van heel dun hout met kartonnen legplanken, bijvoorbeeld, om maar iets aan te geven. Ongelooflijk. Wat deden jullie? Mijn ouders zijn begonnen met een winkel in huishoudelijke artikelen. Dus van pannen tot theezeefjes tot aan asbestplaatjes had je nog in die tijd. Dat soort dingen. En dat heb jij later overgenomen ook, hè? Ja, per ongeluk wel, ja. Dat was niet mijn bedoeling. Nou, voordat we daar komen, je bent naar school gegaan. En wat was je visie eigenlijk voor je leven? Hoe zag je je leven ingevuld als je naar de toekomst keek? Ik was altijd van kinds af aan al dol op geschiedenis. En ik wilde eigenlijk gaan graven in de bodem. Om dus artefacten te vinden. Om dingen te vinden die bewijzen dat dingen gebeurd zijn. Dat had mijn liefde. En dat ben ik dus ook gaan doen. Als student ben ik naar Israël gegaan. Dan zou je zeggen, waarom Israël? Nou, dat was voor mij ook een vraagteken, want ik had helemaal niets met Israël. Ik had het dus ook niet van thuis meegekregen. Maar dat was het enige land in die tijd waar je zonder papieren kon graven. He, dat hoefde je in Griekenland bijvoorbeeld niet te proberen, want dan kwam je niet aan de bak. Maar over welk jaar praten we nu dat je naar Israël ging? 72 en 73. En ik ben daar ingelood in een opgravingsproject in Tiberias, het oude Tiberias. Daar heb ik de eerste vaardigheden geleerd en dat heb ik gecombineerd met mijn studiegeschiedenis. 20 jaar en toen in Israël. 20 jaar, hoe bedoel je? Ja, je was 72, je bent van 1952, dus je was 20 jaar. Ja, klopt, 2021, ja. En ben je daar ook Hebreeuws gaan leren? Ja, ik heb in een kibbutz gezeten en daar heb ik de ulpan gedaan. Je sprak toen je daar was? Ja, ik kon me redelijk verstaanbaar maken en ik begreep de mensen ook wel na een half jaar ulpan, ja. En hoe was het daar in Israël? Want je zei al, je had niks met Israël. Nee, ik had helemaal niks met Israël, totdat ik er kwam. Dat is sowieso het geval. Ik hou van heel mooi weer. Nou, dat is daar natuurlijk bijna altijd. En mijn ogen gingen open voor de mensen die daar wonen. Ik zat in een kibbutz helemaal in het noorden van Israël, in kibbutz Amir. Vlakbij Kiryat Shmona. En dat wil dat zeggen is wel heel erg ver weg van de Tiberias af. Precies. Maar dat was eigenlijk zoals het begonnen is. Ik ben daar terechtgekomen om reizen voor jongeren, Nederlandse jongeren te leiden. De bedoeling was, zoals je in die projecten had, dat je 3 weken ging appels plukken of iets dergelijks, katoen plukken of in de viskweekvijvers. En dan een week kreeg je aangeboden van de kibbutz. En dan gingen we in een open vrachtwagen met bankjes gingen we door het land. En dat was de tegenprestatie, zeg maar, van de kibbutz. En dan was ik, zeg maar, de intermediair tussen de groep en de leiding van de kibbutz. En dat gaf mij kost en inwoning. Dat toen is eigenlijk al het leiden van groepen eigenlijk al bij jou begonnen. Ja, inderdaad. En toen heb ik natuurlijk ook het land in meerdere facetten leren kennen. Maar ik had helemaal nog niks. Ik had sowieso al niks met geloof op dat moment. Ik was het beetje kwijtgeraakt. Ik zag ook de dingen die in de kerk gebeurden waar ik het niet mee eens was. Hoewel ik heel actief geweest ben in jongerenmissen en zo. In die tijd had je dat natuurlijk. Ik heb ook voor geschreven en meegedaan. En dat was op zich heel fijn. Maar je ziet toch misstanden en dat heeft me afdoen knappen. En dus eigenlijk had ik het geloof vaarwel gezegd. Toen je in Tiberias was, heb je natuurlijk ook een heel aantal ultra-orthodoxe Joden. Hoe keek je daar dan tegenaan vanuit jouw achtergrond? Ja, dat was inderdaad iets wat ik me niet gerealiseerd had, dat zulke mensen bestonden. Ik had er natuurlijk nooit kennis mee gemaakt. En in zo'n opgravingsproject zitten heel veel buitenlandse studenten uit alle delen van de wereld. Dus ik had er ook niet zoveel mee te maken, eerlijk gezegd. Dus je zag ze hooguit bij de bus staan en dat soort dingen. Dus ik had er geen contact mee in ieder geval. Maar wanneer kwam de verandering bij jou? Ja, dat was eigenlijk met Yom Kippur in 1973. We waren in het opgravingskamp en waren daar gestationeerd in een soort rieten hutjes. Dan konden we gelijk 's morgens aan de gang. Dus dat was op het terrein. Gelukkig zat je toen dus niet in Kiryat Shmona, maar in daar zo. Nou, ik zat er wel, want met Yom Kippur was alles dicht. Dus ik ging terug naar mijn thuisbasis, zal ik maar zeggen. Dicht bij de Golan. Precies, het is, ik schat 5 kilometer van Libanon en 3 kilometer van Syrië, waar ik zat. En ik werd wakker op Yom Kippur, want ik was toen lekker aan het uitslapen. En toen dacht ik dat er een aardbeving bezig was. Daar werd ik wakker van. Het was geen aardbeving. Het waren ik herinner me het getal, 1170 Syrische tanks die op ons aan het schieten waren. En dat gaf die dreunen, waardoor de grond helemaal bewoog. En toen hoorden we via de radio Golda Meir dat Israël in oorlog was. Volkomen onverwacht op dat moment. Ja, toen ging er natuurlijk wel wat door ons heen. Raakte je in paniek? Nee, ik was gefascineerd. En dat is heel raar, maar dat is misschien als je 21 bent en toch wat avontuurlijks in je hebt, dan ben je gefascineerd. Maar weldra had ik natuurlijk wat meer ervaring daarin, omdat het heel dichtbij kwam. Ik zag de Syrische mix zag ik in gevecht met Israëlische mirages. En vlak boven mijn hoofd eigenlijk. En het idiote is dat je gewoon gaat staan kijken, omdat je zo gefascineerd bent. Je hebt geen gevoel van, ik moet weg, het is gevaarlijk. Dan kan zoiets boven je hoofd gebeuren. Maar je bent niet eens verlamd van angst of zo, maar gewoon van, wat gebeurt hier? Ja. Dus dat was de eerste ervaring eigenlijk. En helaas heb ik een Israëlische mirage naar beneden zien komen, die geraakt was. En we waren onderweg naar de boomgaard om appels te plukken. Dat was dus al 1 of 2 dagen later, nadat de oorlog begonnen was. Dat ging je gewoon doen? Alles moest gewoon door. En er waren toch veel Amerikaanse studenten die de brui aangaven en die het eerste beste vliegtuig terug naar huis wilden, want die zagen het gewoon niet meer zitten. Maar ik zat er al een tijdje en ik vond het niet eerlijk tegenover de vrienden die ik daar had, de mensen waar ik Hebreeuws van had geleerd, de kibbutz mensen die ik als vrienden beschouwde, om zomaar in 1 keer te vertrekken. Dat vond ik laf. En dat tikkeltje avontuur daarbij maakte dat ik gewoon bleef en ook echt niet echt wilde gaan. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Dus vandaar dat ik dingen mee heb gemaakt. Ik heb daar inderdaad in de Gedder Rochel, de eetzaal, ramen geblindeerd. Omdat de Katusha's vanuit Libanon, van Arafat, probeerden om alle kibbutzim te bombarderen met hun raketten. Ik heb kindertjes in de schuilkelders 's nachts toegedekt en wacht gehouden. Zonder geweer of zo. Zijn er nog slachtoffers geweest in Kirchmona? Ja, zeker. Ja, ja. Hoewel die Katusha-raketten, die waren heel ongericht. Die waren echt eigenlijk niet heel erg gevaarlijk. Het waren toevalstreffers. Je moet je voorstellen van een Katusha-raket, die komt terecht, produceert een enorm groot gat in de grond. En alles wat daar uitgegooid wordt, dat vormt een kring. En die kring die vliegt in brand. En ze probeerden dan zeg maar een aantal op één plek te richten. En zo kreeg je dus een heleboel kringen van brandende randen naast elkaar. Een soort Olympische Spelen zou je kunnen zeggen. Ja. Het teken daarvan zag je in de bergen. En nou ja, ze hebben in ieder geval onze kibbutz daar nooit mee kunnen raken. Maar het fascineerde wel. Ik had zelfs in mijn kleine huisje wat ik had, had ik 3 militairen als onderdak had ik die gekregen. Die ieder moment moesten kunnen uitrukken als het nodig was. En die kwamen echt eventjes om uit te rusten. En op een gegeven moment zeiden die mensen van, laten we er eens naartoe gaan. Want het is zo mooi, al die brandende kringen. Dus we stapten in de jeep. Natuurlijk kolder dat we dat deden. En best riskant. En we gingen daar naartoe om te kijken hoe fascinerend dat ging allemaal. En totaal onverantwoord natuurlijk. Maar ja, op die leeftijd doe je die dingen blijkbaar nog. Maar daardoor kreeg ik natuurlijk veel meer contact met de bevolking en met het gevoel van wat hier aan de hand was. En wat me het meest heeft aangegrepen is dat die Mirage die neerstortte. Ik heb hem niet neerzien storten en ik heb de piloot eruit zien komen met zijn parachute. Maar hij kwam aan de verkeerde kant van de grens. Hij kwam in Syrië terecht. Ja. En we hadden al gehoord dat als je daar terechtkomt, dan word je in stukken gesneden. Zo moet ik het gewoon zeggen. Het is niet anders. Dus we waren echt geschokt door wat hier gebeurde. Want hij kwam gewoon aan de verkeerde kant terecht en het was een jongen van mijn leeftijd natuurlijk. En er waren jongens van de kibbutz die nooit meer teruggekomen zijn. En dat raakt je dan heel erg natuurlijk. En werkte op het veld. Want alles moest doorgaan. Ik heb rare dingen gedaan daardoor. Ik heb een graf gegraven voor iemand. Zou nooit in mijn hoofd opkomen om een graf te graven. Tenzij het je vak is natuurlijk. Dat moest gewoon met de hand. Want de graafmachines die ze daar normaal voor hadden, die werden gevorderd door het leger om sleuven te graven voor de verdediging van Israël. Dus het moest met de hand gebeuren. En dus ik kan zeggen, ik heb voor iemand een graf gegraven. En dat is ook een hele rare ervaring op zich. Maar hoe is het? Want ik weet, de tanks die zijn natuurlijk redelijk ver gekomen in Israël, totdat ze terug werden gedreven. Maar heb je daar nog wat van meegekregen? Want je zit natuurlijk een beetje in een uithoek. Want dat als klopt. Je vanuit Syrië natuurlijk naar richting Tiberias wil, dan denk ik niet dat je bij Kirchmona even stopt. Dan ga je langs. Ja, precies, inderdaad. En ik ben toen ook in de kibbutz gebleven. Want ook alle archeologen die waren opgeroepen voor dienst. Hè? Ook alle meisjes van mijn leeftijd, die moesten in dienst. Hè? Dat waren gewoon soldaten. Hè? Elke huisvrouw, bij wijze van spreken, die geen kinderen, of ja, die wel getrouwd was, maar geen kinderen had, die ging ook het leger in. Dus de hele bevolking werd ingezet. En je moet je voorstellen dat in die tijd, ik meen maar 3,7 miljoen mensen in Israël woonden. He, dus iedereen die was geraakt door die oorlog. He, door het verlies van vrienden, familieleden, maar ook zelf daarin betrokken. Dus het was heel heftig. Maar ik bleef in de kibbutz om ze te helpen. Ja. En dan moet je met je gebrekkige Hebreeuws die kindertjes geruststellen. Niet dat er niet nog een paar moeders over waren daar. Maar er moesten diensten gedraaid worden. Hè, want er moest ook gegeten worden en alles. En als je mirages in gevecht zag met Mix en je bleef gewoon staan en je ging niet onder een boom, dan had je kans dat er op je geschoten werd. Dus dan moest je gewoon wegduiken. Dus dat was heel heftig. Dus als mensen mij vragen van, ja, je bent van de oorlog. Je hebt de oorlog niet meegemaakt. Nou, ik denk dat ik hem wel mee heb gemaakt. Op een heel andere manier natuurlijk. Ja. En ook niet zo lang als de mensen hier in Nederland 5 jaar onder bezetting hebben gezeten. Gelukkig voor Israël was het met een dag of 21 voorbij. Maar het heeft heel veel impact op mij gemaakt. En toen ben ik me gaan realiseren van, dit moet wel een heel speciaal volk zijn. Waarom Israël altijd gepakt wordt, als het ware. Waarom Israël aangevallen wordt. Inmiddels achteraf gekeken ken ik zoveel mensen die alleen maar shalom willen. Alleen maar vrede. Ja. En naast hun naaste lief hebben. Dat is letterlijk zo. En desondanks staat de hele wereld tegenover Israël. En daar snap ik helemaal niks van. Dus die fascinatie keerde zich in een soort, hoe moet ik dat zeggen? Een gevoel van, dit volk heeft iets speciaals, dat kan niet anders. Dat is niet normaal wat hier gebeurt. En toen ben ik me in de Bijbel gaan verdiepen. En toen ben ik meer gaan leren over het Joodse volk. En dat kreeg zo mijn sympathie daardoor natuurlijk, dat werkelijk een verandering in mijn leven heeft gegeven. Ja. Een hele radicale verandering. Maar dat was nog niet alles. Als je er meer over wil weten, dan kan ik nog wat verder gaan. Ik ben even benieuwd. Je gaat de Bijbel lezen, je krijgt een verandering. Nou zit je in Israël, daar is natuurlijk de naam van Jezus, Yeshua, is natuurlijk een naam waar niet over wordt gesproken. In die tijd zeker niet. Nee. Nu wel. En hoe zag je dat dan? Kijk, je komt natuurlijk had een Rooms-Katholieke achtergrond. Ja. Maar hoe ging je dat dan zien? Want je kan vanuit de Bijbel zeggen, nou, ik zie ineens de God van Israël en het volk Israël. Maar hoe zie je de persoon van Jezus of Yeshua? Nou, dat wist ik toen nog niet. En dat zag ik toen ook nog niet. Want ik had geen Bijbel. Ik had alleen mijn ervaringen met de Joodse mensen om me heen. En ik ben dus achteraf pas dat gaan begrijpen, door studie. Maar toen was ik inmiddels alweer in Nederland. Mijn bedoeling was om Israël te blijven. En er zijn veel van mijn leeftijdgenoten die daar gebleven zijn, ook al waren ze niet Joods. En die zijn Israëlisch staatsburger geworden. Moesten ook in het leger natuurlijk. En zoiets had ik ook voor ogen. Maar door familieomstandigheden ging ik terug naar Nederland. Toen ontmoette ik mijn vrouw en toen was het afgelopen met Israël. Want zij wilde niet terug. Zij wilde er niet heen. Ja, nee, zij wilde er best heel graag heen. Maar dat is een heel apart verhaal. Mijn ouders die waren een beetje op leeftijd gekomen en die wilden graag de zaak wegdoen. En ik zat in Israël. En ze hadden een deal gemaakt met de ABN die naast ons zat. En de ABN wilde heel graag dat pand erbij hebben. Maar het was niet ons eigen pand, we huurden het. Eigenlijk het hele winkelcentrum van Hoytema was toen bijna helemaal in handen van één eigenaar. En mijn ouders die hadden veel gesprekken gehad met de directeur van de ABN. En die hadden gezegd van, nou, als wij weggaan dan kunnen jullie wat voor ons betekenen misschien. Dus ze kregen een heel mooi sleutelgeld, zoals dat toen heette. En de bedoeling was dat zij per 31 december, dat is dus nog in 1973, afscheid zouden nemen en alles leeg verkopen en personeel weg en zo. En uiteindelijk moest mijn vader natuurlijk dat melden bij de eigenaar van het pand. En die zei van, dat gaat niet door. Want ik wil niet dat er een kantoor in de plaats van een winkel komt. Want dan gaat de stand van het winkelcentrum achteruit. Kantoor is natuurlijk altijd wat minder levendig dan een winkel. Dus toen zat mijn vader echt met de ellende. Want alles wat hij had voorbereid, dat werkte ineens niet meer. Zijn personeel was opgezegd en was eigenlijk al weg. Dus ik kreeg tussen die mooie luchtpostbrieven die we vroeger hadden, weet je wel, die blauwe. Ja. Tussen de regels door las ik van terugkomst gewenst. Dus daar heb ik naar geluisterd. En de oorlog was inmiddels afgelopen. Je vier oude broers? Nee hoor, die hadden allemaal hun eigen ding. Dus ik was de enige die vrij was, tussen aanhalingstekens. En toen heb ik tegen mijn vader gezegd, oké, ik kom je helpen voor 3 maanden. Maar dan ga ik terug, want ik zit midden in mijn studies en in mijn project in Tiberias, met het graven. En dit is wat ik wil. En dat was uiteindelijk ook de bedoeling en daar heeft hij mee ingestemd. Maar het toeval wil, maar dat heet leiding tegenwoordig, ja. dat mijn vrouw werkte bij die ABN. En ik kwam daar over de vloer om honderdjes te wisselen in tientjes, want ik had wisselgeld nodig. En op een gegeven moment moest ik zoveel tientjes wisselen dat het een beetje verdacht werd. En ja, toen kwam er een klik natuurlijk met deze hele mooie, dat mooie meisje. Ja. En op die manier, ja, ontstond er een vonkje. En dat is tot vandaag toe mijn vrouw. En, ja. En hoe dat verder gaat, gaan we naar de muziek even okay. over. Nou Jos, vertel maar eens, waarom wilde je deze muziek graag horen? Ja, omdat hij me zo ontroert. Dat is de enige reden. En natuurlijk heeft het de connectie als niet anders met Israël. Hè? Het, ja, geeft de hoop. Geeft de hoop. De hoop. Ja. Denk je dan ook terug aan Yom Kippur? Tuurlijk. Ja, absoluut. Ik denk dat we allemaal wel eens muziek hebben dat je op een gegeven moment emoties krijgt. Omdat het je ook doet terugdenken aan bepaalde herinneringen. Absoluut, absoluut. En ja, dat brengt me gelijk naar het volgende verhaal. Want midden in de Yom Kippur-oorlog, ontstond de oliecrisis. En ik herinner me dat eigenlijk alleen, ik meen, Nederland en Denemarken nog achter Israël stonden. Omdat de rest van de wereld bang was dat ze geen olie meer zouden krijgen. En dat vond Israël natuurlijk fantastisch, dat Nederland iets had van, wij staan achter je. Dat is notabene onder Den Uyl. Dus, en er werden wapens geleverd. Maar daar wist niet iedereen van volgens mij. Nee, precies. Dat werd pas achteraf bekend. Dus, en om het te koppelen aan het volkslied, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is wel zo. Ik heb een hekel aan ons Nederlandse volkslied. Ik vind het zo lelijk. En een groot contrast met het Israëlisch volkslied. Ik zal het er niet uitknippen. Nee, dat mag je houden hoor. maar, er is een maar bij. Op een gegeven moment werd elke ochtend op de Israëlische radio het Nederlandse volkslied gespeeld. En echt waar? Ja, uit sympathie voor het feit dat Nederland achter Israël stond. Bijzonder, dat heb ik nooit gehoord. Echt heel bijzonder. En natuurlijk deed me dat wat. En dat is het enige moment, of die momenten, dat ik trots was op het Nederlands volkslied. Ben je dat nou niet meer, Jos? Nee. Oh, nou, dan gaan we het zo. We slaan dit maar even over. En dan gaan we even terug naar die hele knappe vrouw die je ontmoet had. Ja. Waar je mee bent gaan trouwen. Ja, want, nee, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Oh, je bent nog niet helemaal klaar. Nee, want dat heeft uiteindelijk bepaald toch waarom ik hier zit vandaag, Jack. Ik was op het. Dus ik was daar midden in die oorlog. En we hadden inderdaad de radio, Nederlands volkslied. Er was zelfs een Nederlandse lesprogramma. Ik herinner me met Tom Olie heette die notabene, die dat zogenaamd Nederlands gaf. He, zo was het zijn echte naam? Echt ging dat. Nee, dat was natuurlijk een fake naam. maar dat was erg leuk en dat was heel bemoedigend voor alle Nederlanders die toch nog in Israël waren natuurlijk. En ik was gewoon op het land aan het werk, omdat het gebeuren moest. En alle mannen en jongens die waren weg. En op een gegeven moment, en dat is waar ik het over wilde hebben, klom ik op een tractor en ik stootte mijn been tegen een van de kassen van het wiel van de tractor. En het was een klein schaafwondje en ik ging gewoon mijn werk doen. En dus na het werk ging ik gewoon douchen en 's avonds naar bed. Maar de volgende ochtend had ik een olifantsbeen. Ik stond op met een poot. Zo dik als een olifant. En zo, er zat helemaal geen vorm meer in. Dus ik had iets opgelopen met dat botsen. Ja. Wat ik niet gedacht had. En ik kon niet eens meer in mijn broek. Dus ik moest naar het kleine kliniekje wat ze hadden in de kibbutz. En ik liet dat zien. En toen heb ik penicilline gekregen. En, maar dat bleek dus niet te helpen. En het ging steeds verder en het werd gangrene. Dus op een gegeven moment besloten ze van de kibbutz dat ik terug naar Tiberias moest, maar nou naar het ziekenhuis. Maar dat betekent amputatie mogelijk, dus? Absoluut. Dus ik zat inderdaad, de hele dag heb ik gezeten in het ziekenhuis van Tiberias. En ik zag al die gewonde soldaten binnenkomen die geholpen moesten worden. En uiteraard kregen die voorrang. En dus op het eind van de dag zat ik daar nog. En toen kwam er een doodvermoeide arts naar me toe. En zoals Israëli's kunnen zijn, hè, lekker tuf. En die zei, wat motje, wat heb je? Ik zei, nou, dat kan je toch wel zien. Hè? Ik kon geen lange broek aan. Ik had echt een heel dik been. En toen zegt hij, oh, dat wordt amputeren. Precies wat je zei. Dus daar schrok ik van. En toen zei hij op een gegeven moment, van, waar kom je eigenlijk vandaan? Want mijn Hebreeuws was natuurlijk dermate dat hij hoorde dat ik hier niet hoorde. En toen zei ik uit Nederland. En toen zei hij, oh, in dat geval. En hij trok een la open ergens. Hij zegt, dan heb ik nog wel medicijnen voor je. Omdat je Nederlander bent. Dat is wel een bizar verhaal. Dat is inderdaad waarom ik hier met twee benen zit vandaag. Absoluut. En dat heeft me zo ontzettend geraakt natuurlijk. Dat mijn leven veranderd heeft. Absoluut. Dus zodra ik thuis kwam, toen dacht ik van, nou, nu moet ik toch iets voor dit land gaan doen. En dat zal ik mijn hele leven blijven doen. Maar jij ziet het, en ik vind het heel bijzonder dat je het ziet als bedankt. Tuurlijk vind je dat geweldig. Ja. Voelde je niet in zekere zin ook belazerd? Stel dat je nou Fransman was geweest of zo, met een goed hart die daar was om te helpen. Ja, ik was Nederlander. Ja. Oké, okay, ja. Nee, maar in jouw geval, ik denk, Jack, dat het zo heeft moeten gaan. Dat het voor mij een levensveranderende gebeurtenis is geweest. En dat klopt ook. Achteraf gezien is dat heel duidelijk. En daarna, toen ik thuis kwam, ben ik pas in de Bijbel gedoken. En mijn vrouw, die is heel gelovig opgevoed. En die heeft mij ook de weg gewezen naar dingen. En toen we kindertjes kregen, gingen we dus ook als christelijk gezin elke zondag netjes naar de kerk. Soms 2 keer per dag, per zondag naar de kerk. Maar mijn fascinatie voor Israël bleef gewoon. En uiteindelijk heb ik dus het bedrijf van mijn vader overgenomen. Maar ik heb er heel iets anders van gemaakt, omdat in die tijd kwam Blokker opzetten. En dat was een moordende concurrent. En die opende de ene winkel na de andere en daar konden we niet tegenop. Want wij konden niet inkopen op de manier zoals zij inkochten. Dus we konden ook geen kortingen geven en zo. Nou kan ik even zeggen, omdat ik denk de luisteraars niet weten van de Hoytemastraat. Een tijdje geleden hadden wij, zo'n paar jaar geleden, hadden we cadeaubonnen gekregen van die dure zaak die er zit met die taartjes op het Hoytemaplein. Ja, ja, ja. En toen ik een tijdje geleden daar moest zijn en langs reed, stond koningin, tenminste prinses Beatrix, want ze is geen koningin meer. Die stond daar achter de balie om zelf, geloof ik, wat te halen of zo. Ja. Het Koningshuis komt regelmatig in die straat, hè? Dat klopt. Die heb jij ook in je winkel gehad? Absoluut, ja. Ik heb koningin Beatrix vele malen in de winkel gehad. En zo elke 3-4 maanden was ze er wel. En ze kwam altijd cadeaus kopen. Want wij hadden dus geen huishoudelijke artikelen meer. Want daar konden we niet mee redden. Dus we gingen steeds mooiere producten kopen. We gingen er ook voor naar het buitenland om iets te vinden wat niet in Nederland te koop was. Dus daardoor werden we exclusief. Natuurlijk ook duurder. Maar ook iets wat anders was dan anderen hadden. En het publiek wat wij hadden, het is natuurlijk een wijk waar heel veel ambassades zijn. Veel Shell-mensen, veel expats. Dus die kenden de wereld en die wisten wat er te koop was. En die konden dat nu bij ons vinden. Hun smaak. En dus we gingen echt van Verona tot New York om in te kopen. Om mooie producten te kopen. En dat heeft geholpen om ons bedrijf totaal te veranderen. En op een hoog plan te brengen. En met heel veel zegen en succes, kan ik wel zeggen. Maar je hebt daardoor ook vele Israëliërs in je zaak gehad? Veel Joodse klanten had ik. Je bent bevriend geraakt met de ambassadeur. Kwam dat door de winkel ook? Ja, zeker. Want ik heb hun privéwoning heb ik al in mogen richten. Die was al zwaar verouderd. En ik kwam in contact met de ambassadeursvrouw, Linda Divon. En we hadden gelijk een klik en we hebben uren gesprekken gehad in de winkel, notabene, over mijn visie wat betreft Israël. En ja, uiteindelijk, zij moesten een hele nieuwe inrichting hebben. Dus ik heb daar in de ambtswoning de inrichting verzorgd. En daardoor kwam ik daar veel over de vloer natuurlijk. En daardoor ontstond een vriendschap. We gaan daar zo meteen over praten, want op een gegeven moment ben je met Christen van Israël internationaal aan de gang gegaan. Ja. Als je terugkijkt op je, want inmiddels heb je je bedrijf niet meer, daar ben je nu 2 jaar mee gestopt. Nee, dat is al ruim 3,5 jaar. Al 3,5 jaar. Ja. Het gaat de tijd snel. Het is ongelooflijk. Ja. Je wordt ook ouder hoor trouwens, Jos. Dus dat wordt wat ook vervelend. Maar als je terugkijkt op de bijzondere contacten die je in je winkel had, heb je daar later nog dat je zegt dat zijn echt de leiding van de Heer geweest dat ik deze zaak heb gehad? Of zeg je nou achteraf heb ik toch wel een beetje spijt dat ik niet in Israël ben gebleven? Ja en nee. Ik heb natuurlijk veel mensen in onze winkel gehad. Zoals koningin Beatrix, maar ook ministers en allerlei staatslieden, ambassades. We hebben wat dat betreft heel veel meegekregen. Ik kan me zelfs herinneren, maar dat is een beetje een sideline, dat de Syrische ambassade naar ons toe kwam om zilveren borden te laten graveren. Ik meen dat het er 20 waren, voor het afscheid van de ambassadeur. En dat heb ik toen geweigerd. Want ik wilde niet een regime ondersteunen op wat voor manier dan ook om... zeg maar, en daar me aan te verrijken, zeg maar, ten koste van Israël. Want Syrië was natuurlijk heel erg grote vijand van Israël. Nou, dat heeft hun hoogelijk verbaasd. Ik heb er nooit meer wat van over gehoord. Maar ik had vrede in mijn hart. Dus dat was een van de rare ontmoetingen die ik inderdaad heb gehad in dit bedrijf. Aan de andere kant, ik denk dat iedereen de naam Karel van Oort wel kent. En dat was een goede vriend van ons. Hij was degene die ons toen Lance Lambert voor de eerste keer in Nederland kwam... Ja. In zijn huiskamer uitnodigde om te luisteren naar deze man. Wanneer was dat? Welk jaar? Oh, dat weet ik niet meer. Maar dat is heel lang geleden. Ja, dat zal wel. Ja, dat is lang geleden. Ik denk dat we een paar jaar getrouwd waren of zo. Dus en sindsdien hebben we Lance gevolgd natuurlijk. Ik heb hem ook thuis te logeren gehad, omdat we dingen organiseerden, dat hij spreekbeurten gaf. Hoe kwam je dan in contact met bijvoorbeeld een Karel? Want... Karel die was van onze kerk. Alleen, wij gingen naar de kerk in Den Haag en er was ook eentje in Amersfoort en... Karel had altijd al wat met Israël, dat weet je. En hij was ook een zakenman natuurlijk. En hij heeft mij ooit gevraagd, en dat is ook al heel lang geleden, van zou jij niet voor mij willen komen werken? En toen heb ik stom genoeg gezegd van ja, maar ik heb een bedrijf en ik heb een gezin. En ik kan dat niet zomaar loslaten of afbouwen. En daar heb ik wel een spijt van gehad inderdaad. Want dan had ik veel meer voor Israël kunnen doen. He, dus, maar zodra ik de gelegenheid had, ben ik wel aan de gang gegaan voor Israël. En dat is ook eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Dus, ja, want je maakt nogal wat mee. Ja. Want op een gegeven moment besluit je dus, nou, je bent met de zaak bezig. We hebben elkaar wel eens gesproken. Ik weet dat je toen ging stoppen. Dat dat nog een heel gedoe was om dat af te bouwen. Niet makkelijk is om het overnemen klopt. En zo. Ja. En het is niet zo makkelijk momenteel in die hele branche, want de winkels worden maar leger en leger. Klopt, ja. Hoe ben je bij Christen voor Israël dan betrokken geraakt dat je wat ging doen? Want je zit bij Christen voor Israël internationaal. Misschien is het even goed om te vertellen, wat is het verschil met Christen voor Israël in Nederland en internationaal? Ja. Buiten dat het internationaal is, dat lijkt me heel logisch, maar... Ja. Nou, natuurlijk, het is een Nederlandse beweging die met één man begonnen is, dat was Karel van Oort. In de 70e jaren. En hij vond dat wij een boodschap voor de kerk hadden. Omdat de kerk het zicht op Israël kwijtgeraakt was. Dus de eerste missie die we als christenen voor Israël hebben... is een boodschap aan de kerk. Hè, waarom in Gods ogen Israël belangrijk is. Het plan wat God heeft met Israël ook in de toekomst. Hè, dus daar is heel veel over te zeggen. En natuurlijk... Ook omdat er ontzettend veel vervangingstheologie nog is in Nederland en in de hele wereld. Ja. Dus dat is het algemene plaatje van christenen voor Israël. En daarnaast, ik ben gewend om het natuurlijk in het Engels te zeggen. Comfort ye my people. Troost mijn volk. Jesaja 60. Daarnaast werd het volk getroost. Hè, dus door allerlei acties, door geld in te zamelen. Er is een krant gekomen. Nou, de meeste mensen zullen dat wel weten. En daardoor breidde het werk zich ontzettend uit. Ben jij vanaf het begin daar een beetje bij betrokken geweest? Zijdelings, omdat ik natuurlijk met de Van Orde wel contact had natuurlijk. En ik heb ooit eens een keertje gezegd tegen Roger, de zoon van Karel, van als ik ooit eens iets voor je kan doen... Laat het me dan weten. Maar ik had natuurlijk gewoon een bedrijf. Dus dat was in 2007. Toen kreeg ik ineens een telefoontje. En dat was ook heel bijzonder. Wil je donderdag naar Kenia? Ik zeg, wat? we beginnen in Kenia met dezelfde boodschap die we in Nederland uitdragen. En we zijn steeds meer bezig in de wereld. Niet dat we dat met een pijltje op een dartbord aantikken van hier moeten we naartoe, maar zoals het geleid wordt. Dus echt met leiding van boven kwam er een soort uitbreiding van de Nederlandse core-groep, zal ik maar zeggen. Waarom hebben ze jou gebeld? Ja, dat was vreemd. Nou ja, ze wisten natuurlijk mijn verhaal en ze wisten mij ook te vinden als zakenman natuurlijk. En dus ik vroeg me ook af van wat moeten jullie met me? En wat moet je met wat moet ik met Afrika? Ik heb helemaal niets met Afrika. Ik weet daar niks van. Ik ben er nooit geweest. Ik heb er niks mee. Ik heb wel wat met Israël en ik ken de mensen een beetje. Ik heb de taal gesproken, hè, want heel veel is verdwenen in de tussentijd, moet ik tot mijn schande bekennen. Maar ik kende het land, zeg maar. En dus daar had ik de liefde voor en daar wilde ik wat voor doen. En Afrika deed me niks. Maar toen zei ze van ja, maar jij kan wat doen voor Israël in Afrika. Want we willen Afrika op gaan zetten, want we hebben daar mensen die daarmee willen beginnen. Maar het moet ergens beginnen met het ontwikkelen, de praktische dingen daarvan. En jij als zakenman kan je tanden erin zetten en je zal niet zo gauw opgeven. En die ervaring hebben wij gewoon niet. Dus als jij daarmee wil beginnen. En toen ben ik samen met Willem Glashouwer ben ik vele malen naar Afrika geweest. En hebben we daar land voor land, hebben we zeg maar een structuur proberen neer te zetten, zodat vanuit het land zelf de mensen de boodschap naar hun achterban gingen brengen. Als je nou naar Afrika gaat, hoe lang ben je dan van huis? Dat kan een week zijn, dat kan 2 weken zijn, zoiets. En gaat je vrouw mee of ga je alleen? Nee, die gaat niet mee. Nee, het is echt ook een beetje bikkelen hoor, want je weet af en toe echt niet waar je terechtkomt. Je bent zakenman. Dus ja. Je komt uit een heel ander milieu en een heel andere achtergrond ook van dingen oppakken, aanpakken. Ja. Dan kom je daar in Afrika, dan land je, daar krijg je daar met mensen te maken die allemaal enthousiast zijn en van alles beloven. Ja. Maar als zakenman heb je zoiets van ja is ja, nee is nee. Klopt. Ja. Maar daar zijn woorden denk ik nog niet altijd dat het ook gedaan wordt. Nee. Is dat niet frustrerend? Gebeurde dat ook zoals ik dat nu zeg? Ja, nee, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is frustrerend. Het is letterlijk een gebed zonder end. Maar wat de Afrikanen uitstralen, wat wij Westelingen missen, het bidden. Het bidden voor Israël. Wat met hun hele lijf, met hun hele ziel en zaligheid gedaan wordt, dat heeft me ontzettend gefascineerd. Want ze hebben geen geld en ze hebben inderdaad geen idee hoe ze de volgende week door moeten komen. Want ze kunnen niet vooruitdenken. Hè? Ze kunnen niet plannen. En dat is, nu generaliseer ik hoor, dat ben ik me bewust van. Niet iedereen is zo. Want als je nagaat dat er zo'n 20.000 studenten uit Afrika met een studiebeurs naar Amerika en Europa komen, dat die niet meer terug willen naar hun eigen land. En omdat ze de wereld ontdekt hebben. Dat je dus gewoon een soort brain drain krijgt. Hè? Het intellect wat de kans krijgt om te studeren komt gewoon niet meer terug om het land te helpen. Hè, dus het is eindeloos bikkelen. Wat is, als je dus zegt, financieel, daar komt geen support van. Ik denk, als ik dat zo hoor, krijg ik de indruk dat jullie je de reizen zelf ook moeten betalen. Tuurlijk, ja. Dat niet betaald wordt als je wordt uitgenodigd. Hebben ze niet. Nee. Dus geld wat naar Christenen van Israël internationaal gaat, wordt dus ook besteed aan dit soort zaken. Dan ga je daarheen, dan geef je onderwijs, maar wat verwacht je dan daadwerkelijk? Wat de Afrikaan heeft en wat de Europeaan mist, dat is één woordje. Gebed. Ja, ook. Maar ik vertel het wel eens zo, dat als een Afrikaan de boodschap pakt en het kwartje valt, dan zegt hij yes. En dan is hij helemaal om. En als een Nederlander bijvoorbeeld het verhaal hoort, dan zegt hij, en daar komt dat ene woordje, ja, maar. Dat is het verschil. Ja. En dus het is heel fijn werken met de Afrikanen en het gaat heel veel langzamer dan je zou willen. Maar we hebben inmiddels, 2 fantastische coördinatoren. Eentje in Oost-Afrika, waar ik trouwens net geweest ben afgelopen maand. die wonderen verricht, absoluut. En we hebben er eentje in West-Centraal-Afrika. Een ingewijde bisschop van de Anglican Church. Church of God. En die heeft het op zich genomen om fulltime en zonder inkomen dit werk te gaan doen. Want het zijn altijd vrijwilligers. Wij betalen ze dus niet. Wat we wel doen, dat is dat we als we nieuw in een land komen, dan ondersteunen we ze 2 of 3 jaar. Hoeveel landen hebben jullie nu bereikt in Afrika? Ik weet nog niet hoeveel er zijn, hoor, trouwens. Nou, een hoop. Je weet het ook niet uit je hoofd. Een stuk of 50, volgens mij. Oké. Wij zitten nu echt in... aan de westkant hebben we Nigeria als hoofdland. Daar hebben we dus ook ons kantoor. Cameroen, Sierra Leone, heel arm land. Ghana, veel ontwikkelder. Het zit allemaal naast elkaar. Het is onvoorstelbaar dat de verschillen zo groot zijn. Cameroen had ik dat al genoemd. En aan de andere Ivoorkust, aan de andere kant in Oost-Afrika, vanuit Oeganda. We zijn begonnen in Kenia en dat sloeg niet aan. Het werkt voor geen meter. Vandaag nog steeds niet. Maar we zijn wel, en dat is ook weer een heel bijzonder verhaal, in Oeganda terechtgekomen. En vanuit daar hebben we ons hoofdkantoor en bedienen we, zal ik maar zeggen, Oost-Afrika. Ik wil nog wat vragen doorstellen, maar ik denk dat we nog een uur eraan gaan koppelen als je het goed vindt. Omdat ik kan niet meer stoppen. Ik wil graag dat de luisteraars ook horen wat je mee hebt gemaakt pas in Oeganda. En dat wil ik niet even afraffelen. Nee, maar precies. Ook het feit wat je organiseert, dat zijn reizen naar Auschwitz. Ja. En daar wil ik eigenlijk ook wel wat dieper op ingaan, waarom dat zo belangrijk is en dat het geen toeristische uitstapjes zijn. We gaan nog even terug naar Afrika, want ik ben toch wel benieuwd. Dan gaan ze massaal om. Vervangingstheologie is er niet, denk ik? Jawel, wel? Zeker wel. Vooral in de West-Afrika. Toch wel. Wat onze zendelingen en missionarissen gebracht hebben, is hetzelfde als we hier hadden. Dus een soort, ze hadden tegengif nodig. Nee, dat is een hele strijd, hoor. Ja, zonder meer. En hoe zit het dan met, dus de vervangingstheologie heb je? Ja. Maar hoe gaan ze ermee om? Dan komen jullie, je zegt het duurt wat langer. Hoe zit hun theologie? Moeten jullie hun theologie ook daarmee gaan helpen? Want je zit natuurlijk met een probleem in Afrika. De opkomst van de islam Absoluut. Wordt steeds groter. Ja. Dan heb je ook nog eens een keer het gevaar wat er is. Financieel, maar de welvaartstheologie wel een grote rol speelt. Absoluut, zeker weten. Ja, dat klopt. Het is in Afrika allemaal net iets anders. En wij kijken natuurlijk met onze westerse bril naar een heel ander continent. Ze noemen het zwarte continent. Maar qua geloof gaan wij het verliezen van Afrika. Hè? En wat ik al vertelde over het bidden wat de Afrikanen kunnen. Wat wij absoluut niet in ons bloed hebben. Ik zei het net, Willem Glashouwer, het is natuurlijk dominee Willem Glashouwer. Als we dan samen gingen, dan keken we elkaar zo aan, want wij kunnen dat gewoon helemaal niet. He, dat dansen en dat uiten van je geloof. Dan zeiden we tegen elkaar, we are the frozen chosen. Oftewel, de bevroren gekozen. Ja, de uitverkoren, de bevroren uitverkoren. Ja. Inderdaad. Dus, maar het is gewoon heel echt. En natuurlijk gingen wij primair naar de kerken toe. He, dat onze boodschap is naar de kerk, niet naar Israël. Wij komen niet, wij willen niet Joodse mensen bombarderen met Jezus. He, dat, ik geloof dat er genoeg aanwijzingen in de schrift staan, in Romeinen ook, dat de versluiering die er is op het Joodse volk, dat die door de Heer zelf zal worden weggenomen. Dus dat is niet onze taak, denk ik. Daar ben ik van overtuigd. Ik respecteer dat. Ik denk dat als ik hier wat mensen zou uitnodigen in de studio, die zouden met jou nu een hartig woordje gaan praten. Uiteraard, ja. Maar dat is een gevoelig onderwerp. Ja. Ik wil toch nog, voordat we gaan afsluiten dit uur, en dan gaan we zo meteen weer verder. Hoe, als je terugkijkt, je bent heel wat keren naar Afrika geweest. Inmiddels wel een aantal keren, ja. Kun je één voorbeeld noemen dat je zei, nou, dat was wel zo bijzonder, dat staat echt in mijn geheugen gegrift, dat zal er nooit meer uitgaan, een ervaring die je daar gehad hebt. Ja. Onze coördinator, Drake Kanabo, dat is inmiddels ook een goede vriend geworden. Als hij ooit in Nederland komt, dan, dan logeert hij ook wel eens bij ons en zo. Dat, hij is eigenlijk evangelist. En het bijzondere van deze man is, een hele gewone jongen die nog onder Idi Amin heeft moeten schuilen, zeg maar. En daardoor ook christen geworden is. Door de situatie in het land op dat moment. Hij is evangelist geworden en hij, als hij ergens spreekt, dat is onvoorstelbaar. Er komen 60.000, 70.000 mensen te voet, soms 3 dagen lang lopend, om hem te horen spreken. En wat hij, niet hij, maar wat de Heer doet door hem heen, op een podium, tot genezingen ook. En mensen die hij tot de Heer leidt, dat is ongelooflijk. Dat is onvoorstelbaar. En, onvoorstelbaar is denk ik beter woord dan ongelooflijk, vind je niet? Dat is een mooie woordspeling, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Hij vertelde mij dat hij heeft daar een heel goed systeem voor. Hij heeft op de plaats, want hij bedient dus gewoon heel Afrika. We hebben 1,5 minuut nog. Oké. Dus je moet het kort houden. Ja, oké. Nou, hij, als mensen tot geloof komen, spontaan in zo'n enorme bijeenkomst, en dat kan wel eens zijn dat mensen gewoon door de sfeer daardoor dat worden, dan zegt hij, we gaan ze gelijk dopen. En dan zijn ze kind van Jezus. Ik was daar cynisch over, want ik dacht dat je toch eerst wat meer er vanaf moest weten voordat je gedoopt kon worden. En hij zei, nee, dat doen we niet, want iemand die gedoopt is, zal nooit overgaan naar de islam. En dat is een heel cruciaal iets. En daar kan ik je straks misschien wat meer over vertellen. Oké, dan gaan we nu afsluiten, luisteraars. En dan gaan we zometeen weer verder. Dus als u dit hoort, dan duurt het weer een week voordat u luistert. Maar er zijn nog te veel bijzondere dingen die ik niet wil missen en u laat horen. Dankjewel, Jos. Tot zometeen. Of tot later. Tot volgende week moet ik eigenlijk zeggen. Ja, oké. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Lord, if there was ever a time when you were going to pour out your spirit, now is the time. We know you're searching, roaming the earth, seeking a people who'll obey your word. Oh, count us among them, now is the time. Make us the temples of your holy fire. Our hearts are thirsty, send forth the flood. This generation needs to know your love. Boldly we cry out, now is the time. radioisrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC. Ik ben Michael Kames.